tambua hii ni arraji na hii ni marujuu, au ikawa hii ni sahihi na hii ni dhaifu, au sahihi na asah. Alhasil ni kwamba ikhtilafu iko, lakini pamoja na kwamba ikhtilafu iko, basi sisi tunatakiwa turudi katika misingi thabit ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kurudi kwenye kanuni na mipangilio iliyowekwa na wanawachuoni katika kuyadadavua masala yenye ikhtilafu. Sasa nukta ya kwanza ni hiyo. Nukta ya pili, kudai kwamba msimamo huu ni msimamo wa hivi karibuni, umeletwa hivi karibuni, kabla ya kuwa ni jibu kwa wale wenye msimamo huo, inakuwa ni matusi kwa wale waliokuwepo wakidai elimu. Sikulikuwa na mashehe, walikuwa na vitabu. Kama masala haya hawakuyaona, walikuja kuyaona baada, inaonyesha kwamba walikuwa na upungufu katika elimu yao. Maana masala yapo tangu zamani. Ingelikuwa ni mageni kwako au kwa fulani, ungesema haijambo. Lakini kama mageni mpaka kwa hao wanaovioni ni masala mapya, basi hii ni tani kwao. Vipi wewe wasoma vitabu vya ilmu, kauli za wanawachuoni, na wadai kwamba wewe ni shekhi wanawachuoni, alafu hujui kwamba kuna masala kama haya kwako ni mapya? Kwa kabla haija kuwa ni jibu kwa wale unaowajibu na kuona ni mahasimu zako, hili ni tani na mitusi kwa wale ambao wewe waona kwamba ni maulama na ni mashekhi wakubwa. Al-Imam al-Khatibu al-Sharbini al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, mwenye kitabu Mughni al-Muhtaj, anasharehesha kitabu al-Minhaj cha Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anasema wa yawmu arafata, kwa sababu lazima tujue Arafa ni lini. Na hapo tangu hapo zamani yazingatiwa moja kwa moja kwamba Arafa ni mwezi tisa, au Arafa ni siku watakayosimama mahujaji pale Arafa, hata iwe mwezi kumi. Wanawachuoni wanasema nini? Siku hii itaitwa, hii ni siku ya Arafa, kwa kuwa mujarradi tu ni mwezi tisa Dhulhijja, au itaitwa Arafa kwa sababu ya kisimamo cha mahujaji pale Arafa, hata kama ni mwezi kumi, hata kama ni mwezi nane. Wanawachuoni wanasema nini? Ni mambo mapya kayaleta Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Albani na wengineo rahmatullahi alayhi? La, al-Imam al-Khatib al-Sharbini rahimahullahu ta'ala, mwenye Mughni al-Muhtaj, anasema wa yawm arafata al-yawm alladhi yadhharu lahum annahu yawm arafa sawa'un at-tasi' wal-ashir. Na siku ya Arafa ni ile siku ambayo itawadhihirikia wao kwamba hiyo ni Arafa. Ni mamoja ni siku ya tisa au siku ya kumi. Wadhalika li khabar, na hilo ni kwa sababu ya hadithi inayosema alfitru yawma yuftiru nnas wal adha yawma yudhahi nnas rawahu at-Tirmidhi wa sahaha. Al-Imam al-Khatib anasema, na hiyo ni kwa sababu ya habari inayosema kufungua siku ya fitri ni ile siku watakayofungua watu, na siku ya kuchinja ni ile siku watakayochinja watu. Hadithi hii kaipokea Tirmidhi na akaisahihisha, lakini anasema wa fi riwayati lishafi'i, na katika riwaya nyingine ya al-Imamu Shafi'i imetajwa katika al-Umm ya Imamu Shafi'i, kadhalika al-Imamu al-Baihaqi katika as-Sunan al-Kubra ameitaja riwaya hii, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa arafatu yawmu yu'arifuna fihi, na Arafa ni ile siku ambayo wao watasimama Arafa. Siku watu watakaosimama Arafa ndio itaitwa siku ya Arafa. Na ndio maana al-Imam Ibn Hazm kwa hadithi hii, al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake al-Muhalla akasema hivi: wa man akhta'a fi ru'yati al-hilal li dhil-hijjah, na yeyote au na yule atakayekosea katika kuona mwezi muandamo wa Dhul-Hijjah, fawakafa biarafata alyawm al-ashir, akasimama Arafa siku ya kumi, wa huwa yadhunnuhu at-tasi', na hali ya kuwa yeye anaidhania siku hiyo ya kumi kuwa ni siku ya tisa, fahajjuhu tam, hija yake ni yenye kutimia, wala shay'a alayhi, na wala hapata muwajibikia kitu chochote juu yake, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسباب متومه صلى الله عليه وسلم لم يقول حق سيما إن الوقوف بعرفة حقيقة كسمام عرفة لا يكون إلا في التاسع حكيم إسبقوا كتك سكويتيسة أو في اليوم التاسع من ذي الحجة والليلة العاشرة منها حق سيما إذا متومه صلى الله عليه وسلم بل مسيما وعرفة يوم يعرفون فيه عرفة نيل سيكو وتكيو سمام عرفة kwa ili siku yaitwe hii ni siku ya Arafa basi iwe ni mahujaji ni siku ambayo mahujaji wamesimama Arafa hii ndio taarifu ya siku ya Arafa ama kusema ni tarehe 9 ghaliban katika miji na Makka watu wazingatia tarehe wanakwenda mpaka tarehe 9 ikiwafiki kisimamo cha Arafa tarehe 9 basi ni hiyo tarehe 9 ya yaumu tasi min dhilhijja itakuwa ni siku ya Arafa lakini ikitokea kwamba mahujaji hawakusimama Arafa kwa udhuru wowote hawakusimama Arafa tarehe 9 wakasimama tarehe 10 ile tarehe 10 ndio siku ya Arafa kwa hiyo al-ibra katika hili ndio kusema al-ibra fi hadha mazingatio katika jambo hili ni wukufu al-hujjaji bi Arafa ni kisimamo kusimama mahujaji Arafa ndio siku hiyo itaitwa siku ya Arafa hivi ndivyo wanaochuona wanavyosema na vitabu viko wazi Mughni al-Muhtaj mko nazo au ziko kwa baadhi ya watu al-Muhalla iko na vinginevyo katika vitabu kwamba siku ya Arafa ni siku mahujaji watakaposimama Arafa hata iwe ni tarehe 8 au iwe tarehe 9 au iwe ni tarehe 10 inatakiwa iende mpaka tarehe 9 lakini sasa hawa hawakupata tarehe 9 na ndio maana mahujaji wanaotoka katika ukanda wetu huu ambao wengi wao au baadhi yao wanaona kwamba kila watu na mwezi wao ataondoka hapa Tanzania kwenda Makka akiwa anaitakidi leo ni tarehe mosi ya mwezi wa Dhulhijja wakati huo huo Saudia ni tarehe 2 ya Dhulhijja huyo anatoka hapa ni tarehe mosi akifika kule Saudia wanasema leo ni tarehe 2 kwake yeye tarehe 8 aambiwa leo tarehe 9 alafu akubali kwenda kusimama Arafa inakuwaje hapo na wao na hiji hivyo hutasikia hata siku moja kwa mahujaji wa Tanzania wamesimama Arafa siku ya pili yake dunia nzima itawacheka tuona kwamba hawa hawako sawa sawa katika dini wala katika akili hakuna na mtu anaweza kufanya hivyo au tarehe zenu mwazipeleka wapi kwa hiyo mkienda mabadilisha mkirudi marudi pale pale katika msimamo wenu la ni kwa sababu huzingatiwa Arafa ni ile siku watakaposimama mahujaji Arafa akhtau am asabu fi tarikh wamepata au wamekosea katika tarehe ndio hiyo hiyo wala shay'a alayhi kadhalika ama kuhusu hawa alipouliza sasa ama je mtawaambia nini hawa wanaosema ukiwa Makka kule ni mchana wa Arafa kwao ni usiku ima usiku mchana wao ushatangulia au ni usiku mchana wao sasa ndio unakuja huko mbeleni kama vile tofauti ya watu wa mashariki ya mbali na watu wa magharibi ya mbali tuwaambie hivi fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati at-taghabun mcheni Allah kwa kiasi kile mnachokiweza basi na aya hii inaingia sehemu nyingi kabisa na watu wenye sehemu hizo hawafananishwi na sehemu nyingine ambao hawana katika mambo kama ahlul a'dhar wewe uko mjini kwako hauna hofu yoyote unaambiwa ni wajibu juu yako kuhudhuria ni faradhi kwa kauli baadhi ya kauli katika asah katika aqwali za ahli ilm ni wajibu na ni faradhi kwa wewe kuhudhuria swala ya jamaa msafiri alhukumu yake ni wajibu juu yako kuswali ni faradhi kuswali ya dhuhuri raka 4 kuswali al-asr raka 4 kuswali al-isha raka 4 msafiri anaambiwa kwake ataswali raka 2 2 hizi ni katika samaha na samha iliyoko katika samha ile ule ukunjufu na wasaa uliopo katika dini ya Kiislamu ni katika utukufu na mahasim ya dini yetu. Kwa hiyo kila mtu atapewa kwa kadri ya hali yake. huyu hakuweza kuidiriki vyovyote ilivyo, hawezi kuudiriki mchana wa Arafa pamoja na watu waliokuwa Arafa, hawezi kwa huko aliko. Huyu amepewa udhuru, atamcha Allah kwa kiasi cha hali yake. Huwezi kusema kwamba sasa itabidi afunge usiku. La, hakuna somo ya usiku. Sasa tujiulize sisi tuliokuwa hapa Afrika ya Mashariki, bil khususi katika miji hii ya mwambao huu, kutoka huko kusini mpaka kaskazini, je, twapitana masaa mangapi na watu walioko Arafa? Twapitana dakika ngapi na watu walioko Arafa? Sasa vipi sisi hukumu yetu iwe na sawa na watu waliotangulia kuitangulia Arafa au kuitangulia Maka kwa masaa tisa, watu wako New Zealand huko mathalan? Vipi utajifananisha wewe na wale, ukaikata siku nzima ukaiondoa ukasema kesho? Umetoa wapi kesho hii na wewe huna udhu? Mbona wewe ujifananisha na msafiri na mtu mgonjwa, wala na katika mchana wa Ramadhani usema mbona yule ana? Yule amepewa udhuru, ndio sheria ya Kiislamu ilivyo. Sasa kama mazingatio ni mwezi tisa, haiwi ile mwezi tisa tu, na huu ni msimamo mpya. Hebu tuambie hukumu ya wale waliokwenda mwezini. Tujalie sasa watu wameondoka ndege nzima hapa, watu 200 wamekwenda kwenye mwezi, kuna vyombo maalum. Mara imeingia mwezi muandamo huku kwetu ni mwezi mosi. Wao mwezi mosi wao watautazama na wako kwenye mwezi. Mwezi wao ni upi? Arafa yao itakuwaje? Taarifa hapa kwa sasa watu wako Arafa kile. Hawajui mwezi ngapi, mwezi umeukalia. Au basi tuko maadamu wamekwenda kwenye mwezi, wametoka kwenye Uislamu. Hawatakiwi tena kufunga, hawatakiwi kuswali, hawatakiwi kuhiji. La, hukumu za na ndio maana tukasema sheria ya Kiislamu ni salihatun likulli zamani wa makani. Wale watapewa hukumu zao na watawazingatia walioko katika Arafa. Je, masala ya ghurub, masala ya shuruq, tuluu alfajri wa ghurubu shamsi? Kuna watu katika hii dunia inafika wakati jua kwao halizami, likipotea huku natokea huku, liko likipotea tu tayari shatokeza huku. Sasa watafungaje hawa kama sheria hii watazami watu kama hawa, wajitazama wewe tu? La, basi kuna watu wanapewa nyudhuru na wanapewa yani vitu maalumu vya kuwapa muongozo. Ama wale ambao katika hali ya kawaida, sheria itawataka wafuate utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo tunawaambia kwamba fattaqullaha mastata'tum, hao waliokuwa katika hali hizo zilizotajwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد كتيكم لزيا موضوعه سباب نتتجمع بمويل موضع نهيلي أما لميانزنال للبيلي لكوسيانا صوم يكيش تزغم ذكو اختصار. سباب كبوة أمبايو imewaingiza ndugu zetu katika jambo hili kwenye kiminyano juu ya saumu ya Arafa, na kwamba hatuna haja sisi ya kuwatazama mahujaji. Moja katika sababu hizo ima ni uelewa duni wa baadhi ya watu kwa baadhi ya matukio, au ni kuto sababu ni hii moja ilmu, lakini katika hili kuna vitu tofauti tofauti. Mtu pingine masala hajayaona, lakini amekuwa na ujasiri wa kuyapinga kwamba hakuna. Sisi tunasema kwamba si kila ambacho hujakiona wewe basi hakipo. Alimtashai'an wa ghabat anka ashiyaku, pingine umejua kitu kidogo lakini vimejificha kwa kwewe vitu vingi. Na hivi ndio tulivyo sisi talabatul ilmu, unaweza ukasoma kidogo ukajiona uko mbali kabisa, kwa sababu wajinga wengi wanakusikiliza au wajinga wengi wanapata faida kwako. Sasa inawezekana jambo hili ikawa moja ya sababu ya watu kuona ujasiri kukata masala kabisa. Masala ambayo yapo ni kutokuyatokezea baadhi ya mambo vile yalivyo. Na mara nyingine pia inawezekana mambo haya yakatokea kwa sababu ya hawa. Mtawaambia nini watu wangu siku zote na mimi na msimamo huu? Siku zote nikiimba kwamba hii ni misimamo ya Kisuudia, misimamo ya Kiwahabi. Suudia, Mawahabi. Alafu kumbe masuala yale yale yamo kwenye vitabu vya elimu, wayaona. Lakini kwa sababu sasa ushasema, mtageuka vipi kuambia hata haya pia ni sawa? Sasa watafuta namna ya kuviviza viviza watu, kuwabebesha mabesha watu ili waendelee kubaki hivyo hivyo. Sasa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haiendi namna hiyo. Sasa katika moja ya mambo ambayo inashangaza ni kuwakuta hawa watu wanakata moja kwa moja kwamba hakuna mafungamano baina yetu sisi tulioko huku nje ya Arafa, ambao hatuko katika hija, hatuna mafungamano sisi na mahujaji katika siku ya Arafa. Hakuna. Na wanataka kusema leteni vitabu. Kitabu gani kisema hivi? Vitabu viko wazi, na vingine tuamini baadhi yake mko navyo vitabu hivyo. Kama huna wewe, basi pengine sahibi yako yuko nacho. Alimamu Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara, aliposema Allah subhanahu wa dhkuru Allah fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi man ittaqa al-aya. Akasema wa anna sa'ira ahli al-afaq tab'un lil-hajj fiha, kwamba wabaki ya watu, kwa maana watu wote waliokuwepo katika pambizo za miji watawafuata wenye kuhiji katika jambo hili, kwenye adhkari zao na ibada zao za kuchinja, kwenye swala yao ya Idi watawafuata walioko haji, watu wote walioko katika miji. Na maneno kama haya ameyazungumza Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali katika kitabu chake Fathul Bari. Aliandika Fathul Bari kabla Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhima. Yeye anasema katika Fathul Bari yake, wa yakunu ta'jilu salati al-adha bimiqdari usuli an-nas min al-Muzdalifa ila Mina wa ramyihim wa dhabhihim, nassa alayhi Ahmad fi riwayati Hanbal. ليكون أهل الأمصار تبعا للحاج في ذلك. معنى من النهاية أنا سيما قلنا تكيكانا كتكوا كليكو فنهاراك كوا إيشا سوالا يعيد الأضحى إلي سوالا يعيد الأضحى يتكيوا يسوالي ويكو هاراك وكياسي تكفيك واتو ونوتك عرفة كتوك مستلفة كوين دامينا نكفيك كوا ومالي نكتنج كوا. Hili amilieleza kwa nasi kwa wazi wazi Al-Imamu Ahmad katika riwaya iliyopokewa kutoka kwa Hanbal, ili watu wa miji yote wawe ni wenye kuwafuata mahujaji katika hilo. Tufanye haraka, kwa sababu kule kutoka mapema Muzdalifa wakenda wakaingia katika ardhi ya Mina, wakenda kupiga katika Al-Jamra Al-Kubra, wakana kupiga pale mara. Kwa hiyo tuwafikiane nao katika hili, kwa sababu watu wa miji wanakuwa wanaofuata mahujaji. Fa inna ramy al-hajj bimanzilati salati al-eid li ahli al-amsar, kwa sababu kule kuatilia mawe, kupiga mawe mahujaji katika Jamra, huko kwenye daraja na manzila ya swala ya Eid kwa watu wa miji. Mafungamano yapo? Hakuna mafungamano, yako wazi ya jana na ya juzi, la ya qurun. Sasa wasema vipi wewe kwamba hamu masala ya juzi tu? Haya, tujalie kwamba haikutajwa saumu ya Arafa hapa. Sasa wewe waswali vipi na jana hukufunga Arafa, na watu wametoka Muzdalifa, wametoka Arafa wapita Muzdalifa wako Mina. Sasa na waambiwa uswali, ufanye haraka swala yako ya adha ili uende sawa sawa, uende sambamba na hawa waliofanya ibada hii ya rami katika aljamarat na ibada ya kuchinja. Uende nao sawa sawa vipi na wewe kesho? Au kesho ndio sawa sawa? Maneno yatakuwa watu wataamal wazingatie, ndio utapata kuona ile manufaa ya leo katika Fathul Bari ukurasa wa 73. Mfano wa maneno haya ameyazungumza mwanachuoni mmoja akiitwa Shamsul A'imma Muhammad bin Ahmad As-Sarakhsi al-Hanafi katika kitabu chake Al-Mabsut. amezungumza maneno mfano haya. Huyu bwana amefariki mwaka 490 juzuu ya pili ukurasa wa 43 kitabu al-Mabsut. Na al-Imam Shirazi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Ash-Shafi'i kwenye kitabu al-Muhaddab, kitabu al-Muhaddab ni katika vitabu vikubwa katika madhhabi ya Shafi'i, amekisherehesha kitabu hiki al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu alichokiita al-Majmu'. Kwa hiyo Ash-Shirazi pia ana maneno kama haya katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 121. Hivyo hivyo al-Imam al-Baihaqi katika Sunan al-Kubra, upya na Shafi'i katika Sunan al-Kubra juzuu ya 3 ukurasa wa 442. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى المالكي كتك تفسيرياك تفسير القرطبي منايو أنا سيما كتك تفسيرياك اللي بسيما الله سبحانه وتعالى آية 29 سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآية كسيما والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منا. نواتو وسيقوى معجاج حقيقة سبنجين وميامرشوا كتنجا ونياما وأضحية إلي وجفنانيش نواتو ومنا فيحصل لهم حظا من أجرهم إلي نواو وباته فنغ سهم كتك وجير واو هيا يميش ويتوانا كم بكونا مفنغ مانو مكوكوا كتك مسألة عبادة صوم يا عرفة لعبادة اسمها متعارفة كذلك صلاة عيد ما لو فتية بعد يهابو واتكو كتشينجا نقول أضاحي زاو نقول حرامشي وكفوغة كتك أيام التشريف ذيلي ذيلي وسباب ينكوين دا فموجة لعبادة حج ونشبها موجة نمبان بسانا أمباو ينالتنا واتو متعاني سيثاني كما واتو يليم ونيتاجة لكن ونسمع إيهيجا الفرادش الله كوه نجيو سيما كواناني mwaka wa nane huko ikiwa sema mwaka wa sita. Sasa Arafa tangu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameingia Madina, Arafa anafunga vipi hapa? Sisi tunasema ibada ya haji haikuanza mwaka huo, kufaradhishwa mbali na kuanza mbali. Ibada ya haji Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi, alhadithu sahih, haja hajjatain qabla alhijra. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehiji hija mbili kabla ya hijra, tangu iko Makka bali katika jahiliya. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabla ya kuenda Madina alifunga mikataba ya safari yake kwenda Madina katika hijra, na watu wa Ansar kutoka Madina alikutana nao, walikuja kwenye hija, alikutana nao Makka. Mtume hajahama. Na nyinyi mnafahamu kwamba kuna bai'a ya al-Aqaba al-ula al-thaniya, yote haya hapa. Walikwenda kufanya nini wale watu wa Madina? Walikwenda hija na Mtume sana sana alikutana nao, na katika mkataba ule au katika makubaliano yale alihudhuria ammi yake Abbas. Sasa hafala taqilun, mbona mnaleta maneno haya? Swala jingine la mwisho la kumalizia, kumekuja ikhtilafu nyingine kuhusiana kesho, lakini Jumamosi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. مسفونج سيكو يا جماموسي اسبقوا كتقل صوموا أمبايو أمي وفرضشي الله يوينو. الحديث حديث يمي بكي من أحمد أبو داود الترمذي ما ابن ماجة ومي بكي حديثه تسفيبي كوني صوم يعرف الفرضي ها سنة بس هفايكو فونج جماموسي وحديثه. Msimamo huu aliyeutifua katika zama hizi ni Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasir al-Din al-Albani, na akaleta hujaj kawiya, akaleta hujaj zenye nguvu, lakini hakupatia katika hili rahimahullahu ta'ala katika baadhi ya masaliki za kuzuhudhurisha hoja hizi. Sisi hatuna taasubu na yoyote katika wanawachuoni kaila mankani, sisi tunataasabu na haki na kile alikuja nacho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini masala khilafia yamekujwa kwa njia ya kiilmu. Kwa hiyo basi hadithi hii wanawachuoni wengi wameizungumzia. Imamu Malik alifia kusema kwamba hadithi hii ni kadhib, kwa maana ni khata. Alimamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Sheikh al-Islam anasema hadithi hii ni shadh, kwa maana inakhalifiana na riwaya za thiqat. na wapo waliofikia kusema kwamba hadithi hii ni dhaifu katika muasirina al-Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, lakini kwa mchanganuo wa hujja na adilla na misingi ya ilmu ya hadithi, hadithi hii ni sahihi. Lakini iko hadithi nyingine ambayo ni asah kuliko hii, iko katika sahihain, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema la yasumu ahadukum yawma al-jum'ati, asifunge mmoja wenu siku ya Ijumaa, illa yawman qablahu au yawman ba'dahu, isipokuwa afunge siku moja kabla yake au siku moja baada yake. Haifai kufunga siku ya Ijumaa. Ukitaka kufunga Ijumaa, funga Alhamisi. Kama hukufunga Alhamisi, funga Ijumaa, kisha funga Ijumaa mosi. Somu ya sunna. Wala wachuoni wa Kiislamu wakasema kwa mujibu wa hadithi hii itafaa, kwanza haitafaa kuifunga Ijumaa peke yake, ila ikiwa ni makuruni imeambatanishwa na siku kabla yake na siku baada yake. Lakini katika hilo hilo pia kuna ushahidi wa kufaa kuifunga saumu ya sunna siku Jumamosi. Sasa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika mahali alipoteleza, badala ya kuanza kufanya jamu wakati wa taarudhi mgongano wa hizo dalili, badala ya kuzikusanya ili hadithi zote zifanyie kazi, yeye akakimbilia kwenye maslaki ya pili ya at-tarjih, kuupa nguvu msimamo mmoja au hadithi moja juu ya nyingine, na si katika masaliki za wanazopita watu wa usul inda at-taarudh, wakati wa mgongano wa maandiko. Msingi wa kwanza utakiwa utafute njia ya kuzikusanya, kuwakusanya maandiko yote yafanye kazi, na wanawachuoni wamefikia kutoa njia tofauti tofauti ya kuifanyisha kazi hadithi hii ambayo ni mutafakun alayhi. Wakasema hapa maana yake itakuwa moja ya kauli hizo, wanasema mtu akifunga Ijumaa basi saumu ya Jumamosi ni fardhu. Asili sio faradhi, lakini ukifunga Ijumaa basi Jumamosi faradhi. Kwa hiyo itakuwa imetoka illa fi maftaradha Allahu alayhi. Kama vile wewe uko bari, lakini ukisema mimi nikipata mtoto wa kiume nitafunga wiki moja, hakuna saumu ya wiki moja kwamba ni faradhi juu yako, lakini hii itakuwa ni faradhi kwa kweli baada ya kupatikana kile ulichokiahidi au kile ulichokiwekea nadhiri, itakuwa ni faradhi juu yako kufunga. Kwa hiyo na kadhalika, mfano ibada ya swala, unaweza kuswali swala ya sunna Allahu akbar, umeingia kwenye swala ni sunna tu, ukianza tu Allahu akbar hautaruhusiwa kuikata, kuendelea ni faradhi, lazima umalize. Umeingia katika ibada ya haji, pingine ndio haji yako ya tatu, ya nne, ya tano, ni sunna kwako wewe, lakini ukiingia tu faradhi, lazima ukamilishe wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Aya hii itakuhusu moja kwa moja, wa atimmu al-hajj wal umrata lillah, pamoja na kwamba imeanza kuwa ni sunna. Kwa hiyo hii ni kauli katika kauli za baadhi ya wanawachuoni. Wengine wanasema hapana, hili limehusishwa kule, imekatazwa, lakini hili limehusisha hapa kwamba itakapokuwa umefunga Ijumaa basi utakiwa ufunge na Jumamosi, ama kuifunga Jumamosi peke yake ni makuruhu. Haya ni mambo ambayo yapo katika safu ya maulama, na ni jambo nafahamika katika kwa tulabu ilmu, na yametolewa ufafanuzi. Kwa hiyo tuwaambia watu kwamba msimamo wa sawasawa wenye nguvu katika kuifanyia kazi hadithi hii ya Abu Huraira ambayo ni mutafakun alayhi ni kufaa kufunga yaumu sabt, hasa saumu ambazo si kwamba umekusudia kufunga Jumamosi, la, umekusudia kuifunga Arafa iliyotokea Jumamosi. Na kama ikiwa leo umefunga, basi hapo ni ahla wa sahla, ndiye imekukunjulikia kumchukia mbele yako. Kwa hiyo masala ya kiilmu yatakiwa yapelekwe kielimu na si kiubabe, kwamba hao wanafunga wanasema Jumamosi bid'a tu bid'a, la, usipeleke mambo ya elimu kimisuli misuli kiubabe. Haya ni masala ya kielimu, yazungumzwe kielimu, hoja za kielimu zitolewe. Anayetaka kufuata msimamo anaona kwamba huu ni sahihi, kwamba ah, wenzetu wamesimama haji wako pale, na kweli Allah ametuneemesha sisi, tumetoka ukanda mmoja na saa zetu tunalingana na mawasiliano yapo, hapo kabla mawasiliano hayakuwepo basi ni maadhurun, lakini sasa tuna mawasiliano, wenzetu wako Arafa, basi na sisi ngoja tunyanyue mikono yetu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ngoja tufunge. Wawalaumu vipi wewe? Wamefanya dhambi gani wewe? Ni bidaa ipi walioifanya? Hayo mnayofanya mingine ya kucheza na kuimba hamyaoni kwamba ni bidaa? الحديث سيطول nikifungua mlango huu maneno tarefuke atakuwa marefu kuona kwamba hawa kaum hawa jamaa si kwamba wanakusudia kupiga vita bid'a bali wanakusudia hapa ni kutezea akili za watu نسأل الله لنا ولك العافية والسلام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومعلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على نبينا محمد